तप के हालत में भी इतनी बेला तक युद्ध किया तुमने। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, कर्तव्य विशुद्ध किया तुमने। उपहार रूप लो तुम्हें आज मैं अस्त्र पाशुपत देता हूँ। मत करना इसका दुरुपयोग, इतना ही सम्मत देता हूँ। किया पार्थ ने शंभु को झट साष्टांग प्रणाम, प्रमुदित हो गाने लगे इस प्रकार गुण ग्राम। महाभारत कथा किराता अर्जुन युद्ध यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे संख्या 13 में यक्ष संवाद सुनते हैं। शंभु सिधारे पार्थ को, सौंप पाशुपत अस्त्र, दिक्पालों ने भी दिए आकर तब निज शस्त्र। मातली संग सुरपुर गए, पार्थ सहित सम्मान, गा उठे गांधर्व गण स्वागत में शुभ गान। सुरपति ने अपना किया आसन अर्ध प्रदान, अमरपुरी रहने लगे पार्थ सहित सम्मान। श्रद्धा पूर्वक वज्रेश्वर से सारा आयुध विधान सीखा, फिर चित्रसेन को मित्र बना, नेत्रादिक वाद्य गान सीखा। देवों ने मिलकर जोर दिया जब काम शास्त्र की शिक्षा को, द्रौपदी वचन कर याद पार्थ प्रकटित कर उठे अनिच्छा को। शाप उर्वशी ने दिया हो जाने को क्लीव, तब तो अर्जुन हो गए मन में खिन्न अतीव। एकांत इंद्र ने समझाया दिल मत उदास है आर्य करो, है धन तुम्हारा ब्रह्मचर्य, उर्वशी शाप उद्धार करो। अज्ञातवास में एक वर्ष नारी के वेश रहोगे तुम, कुछ और न होगा क्लेश तुम्हें, कुछ और न दुख सहोगे तुम। इंद्रपुरी में पार्थ को थे आनंद समग्र, किंतु शत्रु चिंता कभी कर देती थी व्यग्र। वे सोचा करते थे कैसे कौरव दल मारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब शकुनि संहारा जाएगा। जब तक हो ध्येय नहीं पूरा तब तक सच्चा आराम कहाँ, संकट में छोड़ भाइयों को भाता सुरपुर का धाम कहाँ। इधर उछलता पार्थ का था कल्पना कुरंग, उधर युधिष्ठिर का ना था रुकता हृदय तुरंग। बैठे थे नृप एक दिन थी चिंता तादात्म, नारद ने आकर किया प्रकट तीर्थ महात्म्य। थे राजन एक जगह रहते, यदि सबका उबरा मन है। अर्जुन के विरह पयो निधि में निश्वासर डूब रहा मन है। घौम्यादिक स्वजनों के संग में फिर तब तक तीर्थाटन करिए, ऋषि मुनि देवों के दर्शन कर चिंता का उच्चाटन करिए। मुनि नारद विधि पुर गए कर उपदेश प्रदान, बहु तीर्थों के धाम में ने कहे नाम आख्यान। भूपति बोले चिंतित यदि क्या तीर्थों में फल पा सकता, मन में संकल्प विकल्प रहा तो कहीं नहीं कल पा सकता। माना सक्षेम आर्य होंगे है वहाँ किसी से वैर्य नहीं, फिर भी वह जब से बिछुड़े हैं तब से उर धरता धैर्य नहीं। प्रकटितियों कर रहे थे अपना दुख राजश्री, इतने ही में आ गए श्रेलोमश ब्रह्म ऋषि। ऋषि लोमश को साथ ले बीच बीच कर वास, तीर्थाटन करते हुए पहुँचे गिरी कैलाश। ऋषि बोले निकट गंध मादन पर्वत अत्युत्तम भ्राजित है, जिसके प्रत्युगी में शुभ आश्रम नर नारायण का राजित है। कैलाश समीप सुबाहु राज, राजा सुबाहु का अपना है प्रजा वहाँ की बड़ी सुखी, पड़ता न दुख में तपना है। धर्म राज लोमश नकुल धौम भीम सहदेव, चले द्रौपदी के सहित स्नेह स्नेह स्वमेव। देव योग से आ गया एक जगह हिमपात, नकुल और सहदेव का शिथिल हो गया गात। भ्रात युगल को भीम ने चढ़ा लिया निज पीठ, तुहिन मार्ग पर सजग हो चले गड़ाते दीठ। थोड़े ही दूर चले होंगे पंचाली का अंग शिथिल हुआ, पग एक न आगे बढ़ पाई श्रम पूरित अवयव अखिल हुआ। हो विवश शिला पर बैठ गई पावस में जीर्ण निकेतन सी, सुधि नहीं देह की तनिक रही सहसा हो गई अचेतन सी। देख दशा द्रौपदी की हुआ सभी को शोक, धर्मराज कहने लगे निज कपाल को ठोक। जो चढ़ी अटारी पर न कभी अब चढ़ना पड़ा भूधरों पर, बिछते थे नीचे मृदुल फूल खाती ठोकरे पत्थरों पर। मैं जुआ अगर खेलता नहीं दुर्दशा आज यह होती क्यों, सुख शैया पर सोने वाली गिर शिला खंड पर सोती क्यों। कहा भीम ने भ्रातृवर चिंता करे ना लेश, मेरे होते किसी को होगा तनिक न क्लेश।